Trójka. Program trzeci. Thank you. noc z 17 na 18 kwietnia, z czwartku na piątek, a konkretnie z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. I w takich właśnie okolicznościach przyrody przytrafiło nam się jubileuszowe 700. wydanie Nocy Muzycznych Pejzaży. Wszyscy ci, którzy mnie znają, wiedzą dobrze, że ja za wszelkimi jubileuszami nie przepadam, tak więc nic nadzwyczajnego, żadnych fajerwerków tej nocy nie będzie, tym bardziej, że to noc specjalna, powtórzę, wielkopiątkowa, ale z tej okazji przygotowałem całe mnóstwo utworów, z których większość, jak przypuszczam, nie będzie wam znana. A to wszystko bardzo gorące, nie wszystko, bo będzie kilka utworów, które oczywiście będziecie znać, ale większość to będą bardzo gorące nowości, niektóre nawet z przyszłości, niekoniecznie tej najbliższej. Mam nadzieję, że razem bardzo ciepło i sympatycznie spędzimy te najbliższe dwie godziny. Dzisiaj wyjątkowo będzie niewiele słów, będzie wiele muzyki, będziecie mogli się w nią wsłuchać, w niej zasłuchać, zamyślić, zastanowić. A ja na samym końcu spotkania powiem, jakież to zespoły dzisiaj stały za utworami, których wspólnie posłuchamy. Ale to jeszcze nie wszystko, bo zgodnie z obietnicą dziś padnie nazwa podmiotu wykonawczego kolejnej gwiazdy festiwalu InnoRock, który 30 sierpnia odbędzie się w Inowrocławiu, tradycyjnie w Inowrocławiu i od pewnego czasu tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia. W tym roku jest to właśnie 30 sierpnia. Czyli dowiemy się, kto dołączy do zespołów IQ, Haken i Soma White, o których już wiemy, że na festiwalu się pojawią. Dzisiaj czwarta nazwa, będzie jeszcze jedna, ale na nią trzeba będzie chwilkę poczekać. Czy będzie zaskoczenie? Myślę, że będzie zaskoczenie. Zresztą na Facebooku pojawiła się taka uwaga, że przydałby się kiedyś jakiś wykonawca z egzotycznego kierunku, z egzotycznego kraju. Ja tego kraju, z którego pochodzić będzie dziś ujawniony wykonawca, nie nazwałbym egzotycznym, ale na pewno będzie to nieco nietypowy kierunek, jeżeli chodzi o wykonawców rockowych, bo nie będzie to Wielka Brytania, nie będzie to Skandynawia, nie będą to Niemcy, nie będzie Holandia. No już niedługo okaże się, któż to taki na InnoRocku się pojawi. Myślę, że wiele osób się niezwykle ucieszy, a jeszcze więcej być może nawet nie będzie znać tej nazwy, ale nie chce mi się wierzyć, bo to no nie chcę na razie za dużo powiedzieć. Podmiot wykonawczy, który pojawiał się podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Tak więc nasze dzisiejsze spotkanie będzie podzielone jakby na trzy części. Każda będzie miała około pół godziny. Przez najbliższe pół godziny muzyka głównie premierowa formacji raczej wam nieznanych. Później prawie pół godziny dla kolejnej gwiazdy InnoRocka i później kolejne pół godziny z utworami różnymi, które myślę, że pasują do nastroju dzisiejszej nocy. Tak więc już teraz przed nami sześć nagrań. Spotkamy się mniej więcej za pół godziny. to Gallipoli. The Eden to the Somme. Young boys on a journey. They'd been called upon. The call that came from Kitchener. shilling your eyes day and night. So go on the whistle, you're here to fight. Over the top while we play our games. Do as you're ordered and fall like rain. From the man that returned, not a word has been said. About 14 to 18 are the blood that was shed. The nightmares may fade, but the scars will never heal. And silence remained over Flanders Field. So they answered the call. Then the field would fall silent. Just the sound of a lone voice in no man's land. Barely out of school with his life on the line. And he's calling out for his mother's hand. So they answered the call. A picture or two. Went under 8, 80 under 17. Remind us forever of what he went through. King's own rifle. King's own rifle, yeah. Robert Wilson, the father, a son. What he went through. He said it was wicked. His childhood ended at the Somme with a gun. By time and alone. Turn around and get up. Oh, I chase the wind of a prism ship to taste the sweet and sour. The pattern juggler lifts his hand, the orchestra begins, slowly turns a grinding wheel in the court of the crimson king. Thank you. trwa wielkopiątkowe wydanie Nocy Muzycznych Pejzaży, zarazem 700. nasze spotkanie. Nie ukrywam, że jestem szczęśliwy, dumny, wręcz zachwycony tą sytuacją, iż mogłem z wami się już tyle razy spotkać. No i mam nadzieję, że tych spotkań jeszcze będzie o wiele, wiele więcej. Czas na ujawnienie kolejnej gwiazdy festiwalu Ino Rock. Myślę, że tak. Kierunek nietypowy, o tym już wcześniej wspomniałem. Warto też przypomnieć, że Ino Rock to taki specyficzny festiwal, stosunkowo kameralny, odbywający się w przepięknej scenerii Parku Solankowego w Inowrocławiu, w samym sercu tego parku. Tam właśnie Teatr Letni się mieści, od 2 lat znacząco odnowiony, a cały czas trwają tam prace, aby naprawdę stał się przepięknym miejscem i takim miejscem się staje. No i tam już 7 rok z rzędu festiwal Ino Rock, festiwal dla ludzi o otwartych umysłach, dla ludzi otwartych na różne formy wyrafinowanej muzyki. Niekoniecznie rockowej, bo czasami zdarzają się tam też takie wycieczki w zupełnie innym kierunku, ale organizatorzy zawsze starają się zaprosić takich wykonawców, aby oni nie byli do siebie podobni, aby reprezentowali nieco inne gatunki, ale żeby wszystkie te zespoły, ci wykonawcy trafiali ze swoją twórczością właśnie do takich wrażliwych osób o otwartych umysłach. No i jak na razie to się udaje i oby udawało się jak najdłużej. I w przypadku festiwalu Ino Rock nie chodzi o masowość. Chodzi o to, aby spotykali się na nim ludzie, którzy spojrzą na siebie i potrafią zrozumieć się bez słów, poczują się na tym festiwalu jakby taką jedną, bardzo ściśle ze sobą związaną rodziną. IQ, Haken i Soma White. Te trzy nazwy już znamy. Te trzy zespoły pojawią się na Ino Rocku 30 sierpnia w Inowrocławiu. No a teraz myślę, że będzie spore zaskoczenie. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, kolejną gwiazdą festiwalu Ino Rock 30 sierpnia w Inowrocławiu będzie postać niezwykła. Nazywają ją gruzińską Janis Joplin. Ze swoim zespołem Inside nagrała już 5 płyt. Każda z nich nosi nazwę jednego z kolorów, a więc był Black, później White, później Blue, później Red, potem Green. Gra muzykę, którą nie jest łatwo zdefiniować. Jest tam i nieco folku, i rocka, i jazzu. Ale ona jest jedna, jedyna i niepowtarzalna. I jeżeli ktoś jej nie zna, a wystąpiła w Polsce na razie tylko 3-krotnie przed 4 laty, to gwarantuję, i możecie trzymać mnie za słowo, 30 sierpnia w Inowrocławiu się jej występem po prostu zachwyci. Kolejną gwiazdą Ino Rocka będzie niepowtarzalna Nino Katamadze i jej zespół Inside. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la turbo, turbo.